wrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 września, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trzy objęte żółtą strefą i ani jednego w strefie czerwonej. To sytuacja w powiatach w związku z zakażeniami koronawirusem. Skraca się też lista krajów, z których nie będzie można latać do Polski. Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego będzie poświęcona sprawom wschodu, donosi nasza korespondentka. Z 10 do 3 spadła liczba powiatów objętych obostrzeniami związanymi ze wzrostem zakażeń koronawirusem. W strefie żółtej znalazły się 3 powiaty, a w strefie czerwonej ani jeden. Joanna Stankiewicz. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że po raz pierwszy w strefie czerwonej z największymi obostrzeniami nie znalazł się żaden powiat. Natomiast na liście żółtej są 3 powiaty. Województwo małopolskie, powiat limanowski, powiat tatrzański i w województwie wielkopolskim powiat gąsteński, jest to nowy powiat na liście. Wiceminister Kraska podkreślił, że zastosowana przez rząd strategia działań punktowych przynosi efekty. Wprowadzenie tych 2 stref, czerwonej i żółtej, powoduje to, że te restrykcje, które są powodowane, one skutkują, że większej ilości nowych zakażeń koronawirusem w tych powiatach nie obserwujemy. Na liście ostrzegawczej, czyli powiatów, które za tydzień mogą znaleźć się w jednej ze stref, znalazły się powiaty kluczborski, nowotarski, aleksandrowski, głubczyński i myślenicki. Zmiany będą obowiązywać od soboty. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 14 państw ma zniknąć z listy krajów, do których nie będzie można wykonywać lotów z Polski. Ministerstwo Infrastruktury informuje, że z listy wycofane zostaną m.in. Albania, Malta, Rumunia i Indie. Nowe rozporządzenie w tej sprawie ma obowiązywać od 16 września. Jak powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała, lista państw objętych zakazem lotów jest aktualizowana na podstawie danych epidemiologicznych. Chodzi o to, żeby szybkość i wolumen tych podróży był nieco mniejszy, no bo jeżeli statystycznie w danym kraju, a obecnie najgorsza sytuacja jest w Hiszpanii, z krajów europejskich, no tam przykładowo statystyczna szansa, żeby się zarazić wirusem COVID, jest ponad 10 razy większa niż w Polsce. Na liście z zakazami lotów do Polski jest to w sumie 31 państw, w tym Francja, która do tej pory nie była objęta takimi ograniczeniami. Marcin Horała zaznaczył jednak, że projekt rozporządzenia jest na wstępnym etapie pracy, a szczegółowy wykaz krajów może się jeszcze zmienić. Takie kraje, którym szczególnie trzeba się przyglądać tej sytuacji epidemicznej, no to przede wszystkim Francja, Malta, Albania i Rumunia, gdzie jest trochę poniżej 90, ten trend się zatrzymał. Chorwacja też jest takim krajem, który jest blisko tej granicy. W poniedziałek ministerstwo otrzyma najnowsze dane epidemiologiczne z poszczególnych krajów. Wtedy też zapadnie decyzja co do ostatecznego kształtu listy. A we Francji jutro zostaną ogłoszone decyzje w sprawie nowych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Zapowiedział to prezydent Emmanuel Macron. W piątek zbierze się także Rada Bezpieczeństwa, która ma zdecydować o nowych zakazach na terytorium kraju. O jutrzejszych zapowiedziach Emmanuel Macron poinformował podczas wizyty na Korsyce. Prezydent dodał, że będą to rozwiązania dostosowane do sytuacji w poszczególnych regionach. Musimy być realistami, nie możemy poddawać się panice, apelował Emmanuel Macron. Jutro prezydent Francji będzie uczestniczył w zebraniu Rady Bezpieczeństwa. Spodziewane są decyzje dotyczące większych miast oraz możliwych zakazów demonstracji. Wczoraj przewodniczący Rady Naukowej, która doradza prezydentowi w sprawie COVID-19, zadeklarował, że rozwój pandemii koronawirusa we Francji jest niepokojący i zapowiedział trudne decyzje w przyszłych dniach. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Sprawy wschodu będą jednymi z głównych tematów na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Zaplanowano debaty o sytuacji na Białorusi i w Rosji po próbie otrucia Aleksieja Nawalnego bojowym środkiem chemicznym Nowiczok, powiedział brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej, rzecznik Europarlamentu. We wtorek rano europosłowie mają rozmawiać o tym, jaka powinna być odpowiedź Unii Europejskiej na to, co dzieje się na Białorusi. Następnego dnia będą głosować nad rezolucją. Także we wtorek odbędzie się debata na temat sytuacji w Rosji, którą również zakończy przyjęcie rezolucji. Z chwilą oficjalnego ogłoszenia planu przyszłotygodniowej sesji rozpoczną się prace nad 2 dokumentami. Z moich rozmów z europosłami i urzędnikami wynika, że rezolucje w sprawie Białorusi i Rosji mają być krytyczne wobec tego, co dzieje się w obu krajach. W jednym z dokumentów ma być m.in. ostrzeżenie pod adresem Moskwy, by nie ingerowała w wewnętrzne sprawy Białorusi. A w kontekście próby zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty Nowiczokiem, deputowani mają wezwać do rzetelnego i międzynarodowego śledztwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Gorazdowski. To nie wróży dobrze. Rozstawiony z piątką Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Martererem 1-6, 4-6 w drugiej rundzie turnieju ATP w Kitzbühel. Marterer w światowym rankingu jest 337. Do turnieju głównego musiał przebijać się przez kwalifikacje. Takie mecze chciałoby się oglądać, ale mówię teraz już o koszykówce. Broniący tytułu koszykarze Toronto Raptors byli o krok od wyeliminowania z rozgrywek. Pokonali jednak po dwóch dogrywkach Boston Celtics 125-122. Gdyby ten mecz przegrali, byłoby po nich. A tak w rywalizacji do czterech zwycięstw w półfinale konferencji wschodniej ligi NBA jest teraz remis 3-3. Raptors przegrywali w serii gier 0-2, potem 2-3. Na drugiej kwarcie ostatniego meczu różnicą aż 12 punktów jednak się nie poddali. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Niemiec Sebastian Vettel będzie w przyszłym roku jeździł w zespole Aston Martin Racing, obecnie pod nazwą Racing Point. Vettel zastąpi Meksykanina Sergio Pereza, który poinformował, że po sezonie odchodzi z ekipy Racing Pointu. Prezydent Napoli, 71-letni Aurelio De Laurentiis, miał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Test przeprowadzony został wczoraj. Szef klubu nie ma na razie objawów choroby. Wczoraj De Laurentiis wziął udział w spotkaniu z innymi prezesami ekip Serie A. No i pytanie, czy oni jego, czy też on ich? To jednak nic. Japoński Związek Sumo poinformował, że aż 19 miejscowych zawodników zostało zakażonych koronawirusem. 12 z nich trafiło do szpitala, a pozostali bezobjawowo przechodzą chorobę i są na kwarantannie. Ze sportem wracamy za 2 godziny. Nadchodząca noc i piątek pogodne, ale na Pomorzu i w Karpatach będzie przelotnie padać. Nad morzem i w górach silniejszy wiatr. W nocy w Gorzowie 8 stopni, w Suwałkach, Warszawie i Krośnie 9, a w Legnicy 10. Jutro od 18 do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18. Kto ciebie na 18 zaprosił? A Media Expert. Jeszcze prezenty od nich dostanę. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop gamingowy Asus teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali teraz taniej o 1000 zł. Czas wyrównać rachunki. Ale proszę pana, to pomyłka jakaś. W sensie gazu, prądu i innych takich. Wyrównaj rachunki w Żabce. Teraz prowizja za każdy rachunek już od złoty 99. Żabka. Mały, wielki sklep. Regulamin i cennik na żabka.pl. Wielka wrześniowa wyprzedaż Mediamarkt. I tysiące ostro ciętych cen. Teraz kupując ekspres automatyczny Philips z systemem spieniania mleka Latego Premium, zapłacisz 1949 zł, oszczędzając 280 zł. Mediamarkt. Mamusiu, boli mnie gardło. Gardło, kochanie, pokaż. Czerwone, zaraz coś poradzimy. Ale ja nie lubię tych tabletek. Wiem i dlatego mam dla ciebie Lizaka Naturcept Med. I ten Lizak pomoże? Tak, Lizak i Naturcept Med leczą podrażnienia, łagodzą ból oraz nawilżają i chronią gardło. A muszę brać jeszcze tamte tabletki? Nie musisz, pan doktor powiedział, że wyrób medyczny Naturcept Med gardło Lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch Vario Speed Plus. Klasa A++ za 1599. Taniej o 200 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A za chwilę Don't Give Up On Me, Jamie Callum. To jest taki utwór, który warto zaadresować do samego siebie, bo w końcu najwierniejszym towarzyszem w życiu każdego człowieka jest on sam i warto sobie pomyśleć dobrze, bardzo dobrze. Well, I struggle for perfection. There's moonlight in the floor. Going deeper into loss. You can close your ears and lock the doors and never let the hope in. But don't shut out the truth, because love only

uroczyście w liście się zamienię. Jeszcze chwilę i stanę w zieleni, doczekam się nowej jesieni. Jeszcze chwila i calutka w ziemię wrosnę i zostanę tak do wiosny. I odrosnę. Była wyjątkowa Krystyna Prońko, a za chwilę Szkoła Latania Ikar zespołu Yellow Snow. Z tym Ikarem to, no wiadomo, niby pięknie, ale zakończenie marne. I tak sobie myślę, że to jest taka wskazówka, żeby przy no, rozwijaniu tej swojej nadziei jednak zachować jakiś rozsądek. A utwór promuje debiutancką płytę Yellow Snow, która ukaże się 18 września tego roku. Teraz, jak w każdy czwartek, do wspólnego biegania zaprasza Krzysztof Łoniewski. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dzień dobry. Dziś w programie stawiamy smutną tezę, że siedzenie zabija bardziej niż palenie papierosów. Niestety są na to twarde dowody. Wylicza je dr Katarzyna Skurzewska z Centrum Medycznego Enelmed. Okazuje się, że siedzenie zwiększa ryzyko nagłej śmierci i przedwczesnej śmierci o 15%. WHO uznało siedzenie, brak ruchu, za czwartą przyczynę zgonów, których można by uniknąć. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego siedzenie jest tak szkodliwe? Dlatego, że mamy wymuszoną pozycję ciała, nasze narządy są niedokrwione, mówię o narządach wewnętrznych. Gorzej funkcjonują przez to serce, płuca, jelita, wątroba. Kręgosłup nasz jest bardziej obciążony, ma nieprawidłową, wymuszoną pozycję ciała. To generuje występowanie chorób różnego rodzaju. No i dlatego ta śmiertelność się zwiększy. Pytał Pan o palenie papierosów. Tak, okazuje się, że wypalenie jednego papierosa skraca życie 11 minut, tymczasem godzina bez ruchu, siedzenia, skraca życie o 22 minuty. Mnie to też przeraziło, te statystyki, jak je poznałam. Dlatego też ten ruch i ta aktywność fizyczna jest niezwykle ważna i dla naszego zdrowia, no i dla jakości naszego życia. Tylko myślę sobie, pani doktor, że chyba nie jest właściwym rozwiązaniem, tylko właściwym rozwiązaniem, gdy siedzimy w pracy 8 godzin, a potem rzucamy się, biegniemy, robimy trening godzinny czy dwugodzinny na rowerze. Rozumiem, że pracę trzeba po prostu przerywać. Praca powinna być podzielona. Zaleca się, żeby co 30 minut siedzenia wstać przynajmniej na 2 minuty. Zresztą w kodeksie pracy też jest zagwarantowana 5-minutowa przerwa po każdej godzinie, którą powinniśmy przeznaczyć na pójście na krótki spacer, chociażby wokół biura, do drukarki, postać. Też ważne jest to, żeby nie siedzieć, zmiana pozycji, czyli zamiast siedzenia stanie. Też biurka specjalne, które pozwalają na pracę w pozycji stojącej. Okazuje się, że jest to też bardzo korzystne. No ale oczywiście najlepiej jest tą godzinę przynajmniej trochę się poruszać, zrobić jakiś skręty ciała, jakieś przysiady, jeżeli ktoś może, to innego rodzaju ćwiczenia fizyczne, albo po prostu szybkim krokiem pospacerować po korytarzu. Żeby przepompować krew, prawda? Tak. Tak mówią kardiolodzy. Też kardiolodzy, ale nie tylko. Tak, no oczywiście, bo to i dla serca, i dla naczyń żylnych, prawda, ale też dla zdrowia nie tylko, ale także dla urody, bo wtedy też i skóra jest lepiej ukrwiona i nasze samopoczucie jest lepsze, endorfiny się wydzielają, także no ruch sam, dużo korzyści, no to już chyba wszyscy wiemy. Sprawa też sprowadza się chyba do tego, że aktywność została wpisana w piramidę żywieniową i to jest lek na receptę, to prawda? Tak, aktywność fizyczna stanowi w tej chwili podstawę piramidy żywieniowej, czyli tą najważniejszą i sprawę, której należy poświęcić najwięcej czasu. Rozwija się również nowa dziedzina medycyny, czyli medycyna ruchu. Już dziś wypisujemy ruch na receptę. Zaleconą dawką ruchu to jest przynajmniej 150 minut tygodniowo w podzieleniu na 5 dni. Może to być sport cardio, ale bardziej zalecane jest połączenie cardio ze sportem siłowym. Czyli warto mieszać cardio, czyli na przykład bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Przerabiam to na własnej skórze od kilku miesięcy. Efekt znakomity, ale polecam w przypadku treningu siłowego oddać się na początku w ręce specjalisty. No i najważniejsza sprawa, proszę nie siedzieć bez przerwy godzinami. Trzeba co pół godziny wstać i przejść się, wykonać kilka skłonów. Statystyki nie kłamią, siedzenie rujnuje zdrowie. Żeby je podreperować, warto mieć na ręku zegarek biegowy. On pomoże w przygodzie z bieganiem. My mamy dzisiaj nawet dwa do rozdania w naszym konkursie. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś w konkursie do wygrania dwa zegarki biegowe marki Garmin z GPS-em. Wartość każdego to 750 zł oraz dwie arcyciekawe książki pod tym samym tytułem Siła marzeń, czyli jak zdobyłam Everest autorstwa Miłki Raulin. Już tłumaczymy, co trzeba zrobić, żeby pełen zestaw nagród wygrać. Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73 533. Koszt to 3,69 zł. I do

Za chwilę Przebudzenie Ani Rusowicz, Pauliny Przybysz. Piosenka o pokoju, harmonii, braterstwie, zgodzie i braku granic. Piosenka mocno pobudzająca do refleksji, bo tak przekładając to na życie jednostki, na wewnętrzne życie, czy można zachować harmonię wewnętrzną, nie stawiając granic innym? No to jest zagadka dla Państwa. Wow. początku roku szkolnego w szkołach średnich lekturą dodatkową może być gra komputerowa. Ministerstwo Edukacji Narodowej poszukuje szkół do udziału w pilotażu używania gier komputerowych w edukacji. Czy gry mogą stać się konkurencją dla książek? Gry komputerowe od dawna nie są już niszowym zjawiskiem. Są zjawiskiem, które zatacza coraz to szersze kręgi. Maciej Skorko, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk. To nie jest forma przekazu medialnego, obok której mamy przejść obojętnie. Wręcz przeciwnie, ona ma nas zaangażować. Uczniów szkół średnich od września angażuje nowa lektura dodatkowa. Polska gra komputerowa The War of Mine. Raczej była to kwestia czasu niż kwestia, czy w ogóle to nastąpi. Bartłomiej Stodolny, ekspert rynku gier komputerowych. Omawiamy książki, omawiamy filmy, omawiamy muzykę w szkołach. No to dlaczego by nie omawiać gier, szczególnie takich, które mają coś do przekazania, a jednak This War of Mine ma do przekazania bardzo dużo. The War of Mine nie ma być jedyną grą w kanonie lektur. W Ministerstwie Edukacji Narodowej ruszyły prace nad poszerzeniem szkolnego katalogu gier komputerowych. Do końca września szkoły mogą się zgłaszać do pilotażu dotyczącego wykorzystania gier komputerowych oraz wideo w edukacji. O celach pilotażu mówi Anna Ostrowska, rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym celem pilotażu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych w zakresie programowania, bezpiecznego, efektywnego i odpowiedzialnego korzystania z gier komputerowych i gier wideo, a także zapewnienie szkołom materiałów obejmujących edukacyjne gry komputerowe. Wykorzystywanie gier komputerowych i gier wideo w szkołach wynika m.in. z podstawy programowej, która obliguje niejako nauczycieli do rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, w tym korzystania z różnego rodzaju narzędzi informatycznych. Mamy cały szereg danych, które pokazuje na przykład, że gracze są dużo lepsi w przełączaniu się między zadaniami. Gracze mają większą zdolność do dystrybuowania swojej uwagi wzrokowej na peryferia naszego pola widzenia i efekt jest taki, że są w stanie szybciej i sprawniej zauważyć to, co być może komuś, kto nie poświęca zbyt wiele czasu na gry, umknie. Gracze, czy osoby, które mają doświadczenie z grami, mają zdolność do tego, żeby przy tych trudniejszych zadaniach, tam gdzie jest tych elementów więcej do zapamiętania, radzić sobie lepiej z wykonaniem ich. Oczywiście są dalej ludzie, którzy uważają, że gry szkodzą, że gry są głównymi powodami, dla których dzieją się pewne bardzo złe rzeczy na świecie, jak chociażby strzelaniny w szkołach. O ile na pewno wprowadzenie gier szerzej do naszej, ogólnie mówiąc, kultury czy edukacji gdzieś tam poszerzy te horyzonty, no to wydaje mi się, że jednak osoby niezdecydowane raczej tutaj zdania nie zmienią. Informacje zebrał Paweł Turski. Summer in the '70s. mamy zwycięzców w konkursie Biegam, bo lubię. Pan Jacek z Aleksandrowa Łódzkiego napisał tak. Siedzenie, jedzenie to kostuchy, zadowolenie, stanie i bieganie, życie przedłużanie. Natomiast pani Sylwia z Bielawy napisała tak. Siedzisz, rośnie brzuch, biegasz, rośnie duch. I jak widać, to wcale nie jest prawda, że to kobiety używają większej liczby słów. I've been looking up at something, I just don't know what it is I see. Yeah. I've been thinking that I'm one thing, when I'm really someone else. Oh. There's a brave new world coming out for me, but I can leave it here. So you better hear all of my testimony, or we'll all be doing time. What's that sound? Dwa lata temu to był bardzo dobry rok, bo wtedy karierę muzyczną rozpoczęła Renata Przemek i tu już właściwie więcej mówić nie trzeba, nie mam żalu. Niczego nie chcesz poza mną. Przyzwyczajać to dla mnie jest kara. I nawet wtedy, gdy mnie nie dotykasz, to patrzysz i wzdychasz. A słowo złe, co między nami stanie, ty puszczasz, nie pamięć.